الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَقَالَ تَعَالَى وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يسقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره وعند الصراط إذا أضبع بين ظهري جهنم حتى يجوزا رواه ابو داود. زمای عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا الله دی کتاب یو دو آیاتو نستا سروان دی ولستل او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکونا پدی آیاتونو او حدیث مبارکه کې د قیامت دا غډېر خبرو په منس کې دی او خبره ذکر دی چې هغه ته پولیس رات باندې تیرې دلوي دی باندې موږ تاسو له ایمان وروړل ضروری دی چې په ورځ د قیامت با د جهنم د پاسه یو لاروي چې پاغي باندې په عقل او په انساني وسایل او قوت او طاقت سره تیری دل نکیږي بلکې د رب العالمین پر رحم او کرم وکيږي چې څوک ایمان او اعمال سره د دنیا نه لاړو دا اول آیات مبارکه چې ما ستاسو وړاندې ولستو نو رب العالمین فرمایي تاسو کې یوم داسې نشتا و ام منکم الا واردها تاسو کې یو تنم داسې نشتا مگر په جهنم بورتیریږي نګور په جهنم ته وردن نکیدل دخول او مرور او صراط علماو لیکلی یو معنا ده که مؤمن دی او که کافر دی نو دا به جهنم ته ورزی په پل صراط به تیریږي بیا به مؤمنانو باندې الله غور داسې د سلامتی او ګرځي لکه په خپل خلیل ابراهیم علیه السلام چې ګرځول او تر دې چې بازي به پوری شي وای با الله خو وعده کړې وا او مو خو په پولیس رات پوری نشو او ظالمان کافران مشرکان با سرنګون پدې کې ورغورځول شي نو رب العالمین فرمایي تاسو کې داسي او تن نشته چې پدې به تیریږي نه او دا ضرور او واجب او فرض فیصله الله رب العزت کړي او بیا فرمایي چا کې چې تقوا د ایمان دی هغه ته نجات ورکو و نظر الظالمین فیها جسیا ظالمان با الٹا او سرنګور الله وای پدې کې ورغورځو نو د قیامت پاغه هیبتناک منازرو کې یو پولیس شرات باندې تیریدل بل آیات مبارکه د دیرشمې پاره ماستا سروان دی ولستو سوره فجر کې الله وای وجی ایوم اذم بجهنم راب واستیشی پا دغ و رزبان جهنم چکل دوی مشپیلی کی پوکی اکڑیشی اولا ټول انسانان ټول مخلوق الله را جونده کی او دی با میدان د محشر کی جمش او د حشر زمکا با دا شام وی عوامو کی بازی مشعوری چی میدان عرفات د حشر زمکا دا و روایاتو کی راغلی میدان حشر با دا شام پا زمکای نو دا ټول خلق به میدان د محشر کې راجمای او جهنم براوستیش او حدیث د مسلم شریف کې راغلی اغیله او یا زر واګي اچولی شي او جهنم د کمزه نه براوستیشي نو د باز علما قول داده چې دا د و مزم کې د لاندې لکه وای جنت په اعلی علیین کې ده نو یو قول داده چې جهنم په اسفل السافلین کې ده دوم ازمکه دلان دی براوستې شي او یا زر رسی بی او دا الله حبیب فرمایي یو یو رسی با او یا او یا زر ملائکو نیولی او پاغي کې بده داسې आवाजونه کوي او لقد ازمری پشان بغړمبي کی که رب العالمین په خپل قدرت قابو نکی نو ټول میدان د محشر با وسوځي نو دغه د علماو ذکر کړي تفسیر مظهری کی ذکر کړي او د امام قرطبی نه ذکر کړي خو امام قرطبی د آیات د سوره فجر یا د آیات د سوره مریم دلاندې دا تفسیر نه ذکر کړي چونکه امام قرطبی لوی محدث او ډیر کتابونه دي نو تفسیر مظهری دا غنه نقل کړي خو تفسیر کې دا خبره نه ده کړي نو نورو کتابونو کې به کړي چې کلم میدان د محشر ته د جهنم راوستې شي تفسیر مظهری کې وای د دیرشمې پاری د سوره فجر د آیات دلان دي نو وای دا جهنم به د ټول میدان محشر نه غیر چاپیر احاطه وکي نو خلق به د جهنم په منس کې پاتې شي جنت ته دتلو لار بني مگر د جهنم د شاده پاسا دي ته پولیس رات وای پیګي په خبره دا جهنم بد ټول میدان محشر نگیر چاپیر احاطه وکي یو سړی چې جنت لذین او بل لار نشته سی واد دینل چې د جهنم د شاده پاسه وای دا غي د پاسه چې دا کم پل له چې پل صراط ورته وای نو پاغي بد ایمان پرنا کی او سڑے تیری او پکار دادی چی دے سر امت مسلم او جاڑی نن گورا مادی خبری او دے دنیا محبت مونگ تا دور مخیل شوی چی قبر اخیرت دا مونگ بالکل ہیر او دے دی امت دا زوال اغا وجم حدیث کی دو خبری را گلی کل چو امت کی راشی محبت دا دنیا او مرگ او شہادت امت تا بد گن لیشی او مرگ مونگ تا زکا بدخکاری یو عالم نچا تا پوس گڑو چی پا خواب مرگ تا خوش آلی دل او یوس مونگ دا مرگ نا یریگو لکه اگر استاسو لدرت کی تیر شل اللہ دا صحابه کرام مبارک سوئی وی من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیه فمنهم من قد وانحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہ دا صحابه کرام یو حال ذکر کئی وی زن خوشہیدان شل او چکم جون دی دی نو دا مرگو دا شہادت پا تمنا کی گردی دا صحابہ اکرامو دا شہادت تمنا وا او دا مرگ تمنیم وی دا اللہ دا ملاقات دا شوق دا وجنکولا اللہ ورط سورہ عمران کی وی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ اللہ وی ایزما دا پیغمبر صحابہ اکرامو خو تاسو د شهادت تمنا وکولا نو هوت کې مې زکه شهادت درته نصیب کو ولقد کنتم تمنون الموت وای کله چې امت کې دا دوه خبرې راشي مرګ او شهادت بدګنی او د دنیا محبت او مادي سيزونه په غلبه وکي دا به د اسلام د زوال دور یو کافر بسر روشته د مسلمانانو مساجد سره بلوبي کوي د دې دین او حیا سره بلوبي کوي او دای بدا الله د نظر رحمت نه داسي غرزی دلی که دعا غواړي دعا به نه قبلي ځکه په خپل مسلمانای کې دا به سوچ نه خالص بني نن هر سړی په خپل اسلام کې ټګي کوي لګون ته بس تر په خپل اسلام داوا دا او زندگی د خواهش مطابق ده تاسو ګور خپل کلو او خپل علاقو کې نظر وکئ کنه زمون سیرتونه زمون صورتونه زمون ودونه زمون غم زمون لین دین دا د قانون خداوندی مطابق دی که د خواهش مطابق دی کله چې یو سړی د خواهش تابعداري کوي یا به د نظر رحمت د الله نه غورځي دعا به غواړي دعا به نه قبلي مدد به غواړي د الله مدد به نه راځي د دې دور کې زمای عزتمندو قبر او خیرت زموږ بالکل هیر شوی پکار دادې چې امت مسلمه د دې خبرې باره کې اجاړي لکه سو ان شاء الله ذکر کو چه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغیب د دې بارکه جړل لکه روسه او حدیث را روان دي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او رسول الله صحابي سره د خپلې بیبي په جولای کې خو فبکا نو جړای شروع ک صحابي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فبکت امراته مستدرک حاکم حدیث ته خزم په جړا شو نخاون ورتوی ما یوب کی کی داتول جاڑی قالت ریتو کتب کی فبکے تو وی ما توکت جڑل لی نو بس مام جڑا شوروک نو صحابی ورتوی انی ذکرتو قول اللہ تعالی و ام منکم الا واردوها ولا ادری انجو منها املا وی اے خزی ما خوزکو جڑل چی ما دا اللہ کتاب والا غایات رایات شو اللہ وی تاسو کی یو تن نشتا مگر جہنم تب وردن نکی نو وردن نکی دل خو یقینی دی دکا چی اللہ فرمائی لی دی خو جڑا پا دیرا لچی نجات بومو ممکنا اے صحابی دے اور اس ورد شہادتم ملاو دے خدای او فکر دے چی اللہ خوی لی چی ورزی با نو داورتل خو یقینی نی داورتل یقینی نو چې نجات وم تی عموم کو بنم دا یو فکر د صحابه کرامو سره مرګره دیو جن هغه مادي سيزونه شاته غرزولی وو قبر او خیرت او دین مخلو قربانی وو د شهادت او شوق نو دشمن او کافر سر نشرو چتول دا حدیث چې ماوی من مومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وې زما اور د جهنم را آیات شون او می جړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وې ما یوب کی بی بی ول جاړې سشه دی جړای ځکه نبی عالم الغیب او حاضر ناظر نه. بی بی جاڑی دا اللہ دا حبیب مجلس کے ناس تدا خدا اللہ حبیب تدا آغی دا جڑا وجہ معلوم ندا خو پیر سیب لا دا مورید دا زڑا مراد معلوم بی پخواب دینا پوحان ہوئی یر پیر کامل لے او غیر کامل لے و یر کامل خوزکن دے فلانی پزر کی او مراد نیولے خوچو والا لارو نو حلی ولو نوی نو کچری دا چا دا قیده چی پیر دا زڑا پا مراد او خبرو پویگی نو دا خود خدای صفت دے دا اللہ صفت دے علیمم بذات الصدور سوک دے د زړونو په خبرو خبردار سوک دے نو کته وی چې پیرم په غیب پوی عادلم رخصوي شی او غلا شوي شی معلوم وي نو دا خدا د الله سره د غیب په صفت کې شریک کو او چا دې ور سره شریک کو نو مشرک د پاره همیشه جهنم دی. نو ګور الله حبیب عالم الغیب نه دی بی بی ته وای ما یوب کی سشې جړوي تالرا قلت بی بی فرمائی ماوی زکرت النار فبکیتو دا اللہ حبیبا دا جہنم اور میرا آیات کنو امی جڑل دا صحابہ و شان اے سرد دمر لویلوی شان نا جنت زیری پیشوی سمر لویلوی مقام دیو بیاد عائشی بی بی رضی اللہ عنہ چسو پیری قرآن شریف کراغلی وغیتا دا جنت زیر ملاو دے سو آیاتون خو پینزل لسم داغی د دا شان بارک الله را لګل نو د الله حبیب ته وی فعل تذکرون اهلیکم یوم القیامه تاسو به د خپل اهل عیال پرز د قیامت را یاد وای کنه الله حبیب ورته وی اما فی ثلاثه مواتین فلا یذکر احدنا حدا وی دریو زایونو کی به یو سوکمبل سوکنه یاد یو تن بچا چاته به سوک یاد نه عند المیزان کله چې تول کی ګوردام ایمانی خبره دا عمومی بنو چې اعمال بتل لکی لکه درز یو د میاشو د کال حساب کتاب ته کې تاوان کیم که ګټه کې نو دا تاوان او ګټه خو ته تسلیمې دا سی به رزی رزی د عمر عمر استاد ټول عمر زموږ استاد د ټول عمر نیک او بد اعمال بتل لکی په وخت د میزان او د تل کې په وخت د تول لا اعمالو کې حتا یعلم تردی چور ته پته ولګی یا خف میزانه چتل د نیکو سپکیږي ام یسقل یا قدرنیږي چې دا معلومات نشوي کنه هر څوک به تهیر ځکه دا زنګدن نم خطرناک حال له زنګدن کی سوک سوک یادې وا عند تطایر الصحف او کم وخت کی چې اغا عمل نامې تقسیمول شي حتا یعلم اين یقع کتابه تر دې چې پته ورته ولګي چې دا عمل نامه کمزه کې واقع کیږي خلاص کې یا که پګس لاس کې یا که شاده طرف نورته ملاوي دویم زیداده و عند السرات او دریم د پولی سرات سره اذا او ذو بین زهره جهنم کله چې بکی خوده شي دا سرات په مند جهنم کې نو هر سړی به بد حواسه او بل بتی ہیری حتی یجوز تر سوچنی نا پوری شوینی امام ابو داؤد دا حدیث ذکر کرے او دا غشان مستدرک حاکمم ذکر کرے او دا غمرد دا حدیث دا حضرت حسن رحمه اللہ نا منقول لے او دا حضرت حسن رحمه اللہ او دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پا منز کی ملاقات نا شوی نو حدیث کی ارسال لے او مصدرک حاکم کی دا سے الفاظ دی وعند السرات او دا پل سرات سرا کلچ بکی خودشی پا مند جہنم کی حافتاہو کلالیب کسیرت وحسک کسیرت دا پل سرات یو طرف لبم دا سے دوست پا نکنڈی وی او بل طرف لبم دیر ازغی وی او یحبس الله بها من یشاء من خلقه د دغه ازغو د کندو په ذریبه الله راي ساروي سو کې چې په خپل بندگانو کې خوش حتا يعلم اينجو ام لا نو د پولیسرات په وخت کې به سوک چاله یاد نی چې ور لپته ولګي چې نجات مومي او کنه نجات نه مومي نو ګره پولیسرات باندې تیرې دل دا حق دی. او دا روایتو کراغلی نو پدی ایمان ساتل او دید پارا تیارے کول ذکر استو ذکر کو چی دا داسی بوی کنا دت لکتا سو علماء و ناوری دی وی روبون بنرمی دا توری نبا تیرے دا ویختنا بنرمی وی نو پدا سی لارا پا اقل او پا اسبابو سڑے نشی تیرے. انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام تراغے او ایماتین سوال کو دا اللہ حبیبان یشفع علی یوم القیامہ مالو پرز قیامت دا اللہ حبیب شفارس کے دا اللہ دا حبیب شفاعت دیر لوی شے دے اللہ اعظم کو استاد سن نصیب کی وګره بای سیزو نہ داسی دی دا اللہ حبیب بمخڑے ننے کو پسیرت او صورت او پغم او خادی او پجوندن کی پسنت شرمی نو سمو خیال لے چداوی په سنت یو سړی بدن کې شرمی هغه د الله د حبیب د شفاعت حقدار دی. هدی وجنه د الله حبیب وي زما ټول امت به جنت تزی لا منبا مگر چا چې انکار وکړو نو صحابه یا منبا سوک دی وی دا زما د سنت چې نافرمانه دی. من عصوانی فقد ابا سوک چې د الله د حبیب سنت مخالفت کوي بس د انکار کړي نو پخپل ځان کې پخپل زندگی کې پخپل معاملاتو کې سیرت او صورت کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارکی طریقې راوستل. او بیا دې فتنو دور کې فتنو دور دې کنه ور هر دینی کار تر رکاوټ سي جهاد خو زګنوم نشي غسته مدارس باندې کو وسوشي نو وای چې دې کې څه کو دینه کالج دل جوړی کې چری وسوشي دا څومره کارونه که تبلیغ والا کار دی نو سور ولا دشکا ورسید خو کوشش دا کوي جلمبې دا مدارس مدارس ختم کی الله دې وسور نکي مجاهدین ختم کی نبيان نو مسکون کې پریزي او تبلیغ کون کې پریزي دې دور کې موږ رمغه توبه نو واس او دې وخت کې موږ تاسو الله رب العزت طرف ته متوجي کی ګنا. انس رضی الله عنه نبی عليه السلام تراغله او سوال ته کو چې دا الله حبيب شفارس بمې کې دا اللہ حبیب ورته وی انا فاعل ان شاء الله تعالی زبکم کدا الله خو شفارس به کوم اے اعمال اختیار کجی دا الله حبیب و شفارس به کوم موږ د عوام څه شیز د کینا حدیث کې راغلی کله اذان کیږي نو د اذان غنته الفاظ وای حی علی الصلاح حی علی الفلاح سرا لا حول ولا قوه الا بالله وای چې اذان ختم شي نو درود شریف وای او د درود شریف نه پس د الله حبیب ته د وسیله مقام غدوا او غواړه د الله حبیب وای چا چې دا سو کول زما شفاعت ول واجب شو خو عوام د اذان دعا نه زده کوي دای چې اذان وشي نور پسې کلمه طیبه وای نو کلمه طیبه ثواب ده خدای زه نه ده یګې په خبره وای کلمه طیبه ډېر لوی ثواب ده کنه خدا اذان پسې د دې ویلو محل نه ده. یو سره مثال په تور د موز وخت دی وای زو پکې درو شریف واب نو درو شریف ډیر خشه دی خدا اوس د موز وخت دی په یګی په خبره باندې د دیو جنا اذان پسې غازان وال دواز د کول پکار دیام د مستند کتابونه تعالی رو کوسو کې بازي کتابونه خرسيږي نو پائے کې دغه دعا کې د ځان نس زیات الفاظ دی نا ګره ثابت نه دی دغه دعا دغه عمره دا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اباز لا سچت کی دی وکړه الله حبیب لا سچتول دعا کشته خو دې دې کې خو نه سچت کړي ګور د عرش کې د الله د حبیب تابعداري کول دعا یې आवाज کړي نو आवाज وکړي چې پجمه کړي نو پجمه بکې کلاس ان دیو چت کړي لاس بنو چته کو چت کړي دینو چته وا او کار دعا کې تل لاس سجده نبی او سره جو د سمات لیکن نو به دوا کړي بیا چې را پاسې نو دوا نو بیا یو ځل دوا کوا کور نه چې روزي نو مسنونی دعاګانې دی یو ځل لاس سجته وا چې وردن نکېږي یو ځل لاس سجته وا نکم ځکه چې الله حبيب لاس نه چت کړي باز خلک اذان پسې لاس سجته پدغه مسنونه دعا کې لاس چتول پدې دعا کې نشتا او دغه وخت د اذان پسې دعا کلمه طیبه ده او پاره کې د غزيات الفاظم نشتا ګوره دین بس دکې بیا پدې کې د اذان نه کمی او زیاتې نه کې مشکاه شریف کې غرض حدیث ته شو باندې شي راغله نبی رحمه السلام نه دین زکو دا الله حبیب ورته دین وی چې دا دین دی نو کله چې هغه زینو یو خبره کوي وای والله لا ازید علی هذا ولا انقص اے دا اللہ حبیب زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی دا تا چرا لکم دینو خولو دا زان نبا پا کی خبر زیاتوم نا او دا زان نبا کموم نا روان شو باندشی روان شو زمیدار دا اللہ حبیب وی من سر رہو این ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی هذا وی ای زما صحابہ او کچا لدا خبر خوش آلی چی دنیا کی جنتی وگوری نو دغی زمیدار لو گوری چی روان دے دین از دکو قسم او خوڑو چی نبا پا کی دزان زیاتو نبا پا کی دزان کمو ازمو خوخپل دین دے او بیا دی دے کی جنازی کسو کوئی کی نہیں سو کوئی جنازی پسی دا اللہ حبیب دعا نہ دے کڑے نو یو شیر اللہ حبیب نہ دے کڑے نو گنی پناستا والارا دا غیر سے تعلق شتا دا یو کسا و کہانی دی خلقو جوڑا کڑے ایو طرف لوئی دیو بندیان اوز گورا دیو بندیانو آ کتابو نرالل زمون استادانو پا قبرونو دی اللہ رحم رو ورائی خو خلق پا گٹو اشتلو سم ولا بدگوری خو سی اغا خپلو مشرانو کتابو نولی کری یو پلوی دیو بندیانو بیا پا دیو بندیت کی ویسی ویدی جمعیت سره متعلق دی نو دا مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدهو فتاوه چاپ شوی اینا تپوس شوی او ای جنازی پسی پا جمع دعا بیدت دی نو ای دا سوک چوی جیرا کسری صفو وی دا آسی خلکو تماشا جوڑا کری دا مور پسی بیدت دی نو یو پلو خطوی وی چی جمعیت منم خود دینی نمانی پی گئی پا خبروانی دیو بنده دی خو اعمال د بریلیانو دی پوی گئی پا خبر د پا جمعیت کی خو اعمال د بریلیانو دی دا اللہ بندگانو سبا مونگو تاسو اللہ سره پیش کیو نانس رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیب شفارس بمی کے وی آوانا فاعل انشاءاللہ تعالی زبد شفارس کوم ناور توی دا اللہ حبیب فاین اطلبو کمزے بدلتوم میدان دا محشر کی قال اول ما تطلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطي هذه الثلاثة مواطن رواه الترمذي وإذا الله حبيب شفارس خبر لك حكم زي بدلتوم وی اول چې ملټه پولیس رات سره ملټوال ته بولاړي هغه د امت غمخار ځکه پولیس رات باندې چې کله خلق دیږي د هر نبی دعا بسی اللهم رب سلم سلم الله بچی کی الله بچ هر نبی و پولیس رات سره ولاړي نو چې هر نبی ولاړ دی نو رحمت للعالمین به ولاړي او دی یو یو امتی د تیرې دو سره به دعا غواړي چې الله بچی کی الله بچی کی خو یادو ساتی بچ کے دل با پا ایمان او پا اعمال صالحی نو یا ول با ما لٹے دا پولیس رات سرا اور توی دا اللہ حبیبا کالتا میں انمون دی وی بیا با تلی دا میزان سرا ولاڑم ہر نبی با تلی دا میزان سرا ولاڑم وی کالتا میں انمون دی وی حوز دا کوسر سرا ملٹاوا لیکن اللہ دا حبیب حوز حق دے امتیان بورزی او امتیان خو امتیان بورجو بو پسکی الله دې موږ د خپل حبیب په امت کې راولي امت کې هغه څوک دی چې خدای الله د حبیب په طریقه شرمی کینا چې یو سړی دی يهودو د نسواراو دین دوانو د روافضو په طریقه فخر کوي او د امام الانبیا په طریقه شرم محسوسه نو که په خلی یو سړی وایي چې مسلمان او امتی خو په عمل باندې شرمی کی هغه واده طریقې شرمی کی هغه واده چې سنت طریقې مطابق کی نو دا ناپو ورته وي یره خو لکه غم در کرے شوی په گی په خبره وا واده ته هغه ته غم ول نو ما د حوض د کوثر ته درې درې مقامات نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وي چې زه به خطا کی غم نه درې مقامات کې وي دې درې مقامات کې وي دې درې مقامات کې به مزو نو پولیس سرات دا حق دے او حدیث کی راغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کی بخودے شوی دا سرات علا سوائے جہنم پمند جہنم کی مثل حد سیف المرحف پشان دا غطوری بئی چگ خطی رشی خسوان کڑی دا تی رکڑی دا مثل حد سیف المرحف پا مثل تیر والد تیری توری او مدحزتن مزلتن خپی با پی خویگی دا سی بایی بازی سی بانی چی خپا کی گی خویگی تی نو مدحزن او مزلتن یو مانا دا خپا با پی خویگی کی ودور کندی وی دور کندی وی او دغه کندی بد الله د حکم مطابق مجرمان رانی سی نو د الله حبیب نا دا حدیث مرفوعن مراغله ودل تقول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای فمنهم من یمر کالبرق سوق بک لکل اسمان د پړک پشان پکی تیر شي د کپڑا کوشی اسمان کی فلا ین شب ذالک او دیو د پولیس رات سرن خلینا التبا الله حکم کړی چې دې ګورې تاسو نن خلینا الګه د پړک پشان دي تیر شي دارنګ راغلی ثم کرې رمبزل کاملین بلکد بجلی د پړک پشان تیرېږي الله مونږ هم په خپل رحم او کرم دې کراو ثم کرې فلا ينشب ذلك دویم نمبر کې بلکد هوا پشان خلق روان او ثم کجری الفرس دریم نمبر بداسی لکا حس عس چی سنگ منڈوائی سم کرم لر رجل بیا دا سڑی دا منڈی گنتی سم کمشی رجل بیا بداسی لکا دا سڑی عام حالاتو کی بلا منڈی روان دی سم یکونو آخر هم انسانا آخر کی بیو انسان راشی رجل قد لوحت النار اور بداغ دا شکل بالکل متغیر کڑی وی سوزید لے بی اور کی نو پولیس رات دا حق دے اصل کیا غا حدیث اسی در ل ذکر کوم کمو کې چې خاص د پولیس رات ذکر راغله د پولیس رات ذکر چې پاغي کې راغله دارنګه حدیث پاک کې راغلی د ام مباشر الانصاری رضی الله عنها روایت ته انها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذیوی چې ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ناوریدلی او دا حدیث چې بیانولو نو ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها ناستوا چې لا يدخل النار ان شاء الله من اهل الشجره احد الذين بايعوا تحتها ذیوی د الله حبیب فرمایلی نبدن نکی اور تک دا الله خو خشی هغه کوم خلکو چې د حدیبی مقام کې دونه د لان نما سر بیات کړه او دا بیعت پسو داسی او دورو د یو صحابی دوینو دا پارا سوار لسو دا قربانی دا پارا زان پیش کولو چه کلا پتاو لگی دا چه مشرکان عثمان نزی اللہ نو سکڑے شہید کرے دا اللہ حبیب سوار لسو صحابو نا بیعت واغسو چه یا خو بطول شہیدان شو یا با لزو چه دا حضرت عثمان نزی اللہ نو سوکو دوینو بدلوال داسی اللہ دین تا یو غیرت ور کرو او دا اللہ حبیب کی داسی او دینی نن زمون کمزوری داسی راغلی چې مسلمان لزه نشي ورکول غله پناهي نشي ورکول ته مسلمان مدد نشي کول یاداسیو چې کافر سره دا نبی علیہ الصلات والسلام صلح حدیبیه او کا نسخه کسان د الله د حبیب په صلح کې داخل شول او سد مشرکان او په صلح کې داخل شول نبی علاغه کما چې د نبی علیہ السلام په صلح کې داخل دای چا سره جنگ نو مشرکان او پټ پټا صلح ورکا نو هغه سردار نبی علیہ السلام تراغی چې زمون مقابله کې پیدا سی کړی دا الله حبیب وی غسل کولو ورته وی زما د مدد نشی کوم استاسو مدد نکو دا الله حبیب په دې الفاظ وی وی زما د مدد نشی کوم استاسو مدد نکو او حکم یو کو او په مکه مکرمه باندې حمله شو او مکه مکرمه فتح کا مشرکان ډیر مینتونه وکړ خدا الله حبیب نه صلح مو مات کړی عهد مو مات کړی نوې هغه کسان چې د اغون د لاندې بیعت کړي دا به اورته نزي قالت نذا بيبيو فرمایل بلا يا رسول الله فانتهرها وی الله حبيبا نذا الله حبيب ورټلا فقالت حفصه و ام منكم الا واردها وی رب العالمین فرمائی تاسو کې او تنم نشته مگر اور ته وردن کی په پولیس رات بزی دا الله حبیب ورته یو خبره درسته ده قد قال الله تعالی ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا الله وی ورتیر بشی متقیانو تب نجات ورکم او ظالمان بپکی پڑ مخیرو غرزوم رواہ مسلمن. دا دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے. نگر ہر مومن بورزی خو پا مومنانو بے اللہ دا سیخ کی لکہ دا واقعہ ذکر کی دا ابی سمیہ وی وی مونگ اختلاف راغ فی الارود چدا مومنان به جهنم ته ورزی کنه اور تیریږي و په پولیس رات او کنه نو بازی وی ور دنه کیږي با او بازی وی نه ور دنه کی. نو عزت جابر ابن عبد الله موږ د جابر عزت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه سره ملاو شم نو ما ورته زموږ یو مسله کی خلاف راغله. سو کوئی ورزی با او سو کوئی نه ورزی. نو یغفا احوا باسمعه لا اذنه. صحابه عجیب شان دا گوتی راواغستی او غگونو لے وڑی وی سمیتا دا دوارا دی کانشی کمالا اللہ دا حبیب ناوری دی دینی او درو در لوا دا صحابو لوی شار وی ماتی رمسلی تا پوسو کو. نو جابر رضی اللہ عنہ فا احوا بی اسبعیه لاو زنیه وقال سمیتا اللہ مکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وی دا دوانا دی کانشی که چلی مالا اللہ دا حبیب نپی دا سی خبره و ری دلی نی. دا اللہ حبیب فرمائل ار ارود و الدخول. وی دا آیات کی چراغلی وی منکم اللہ واردوها نورود وردن نکی دولوی او لا یبقا بر ولا فاجر الا دخلها. نیک او نافرمان یو بپاتی نشی مگر وردن نبشی. فتکونو علی المومنین بردن و سلاما کما کانت لا ابراہیم. پا مومنانو بدا اور دا سی یخشی لکب ابراہیم علیہ السلام چو. حتی ان للنار او قال لجہنم ازوجی جم من بردہم. جہنم بدا سی چغی وید مومنانو دا وجد دا اید اخوالی دا وجد. او اللہ چی سوک ساتی دے جہنم پا مز تیری گی ابراہیم علیہ السلام اور کیوں ساتو لکنا. او بیا با اللہ مومنانو تا نجات ورکی او ظالمان با پکی دا غشان پریز. نو پولیس رات باندې تیریدل دا حق دی. حدیث پاک د مسلم شریف یو غد حدیث راغله د حذیفه او د حضرت ابو هرره رضی الله عنهما روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله به دا ټول خلق راجم کی او بیا به میدان د محشر کی پریشانی وی. الله به په غضب او قهر کی دا خلق به پریشان ای. نو آخر خلق برا جمع شوی بچی تاسو دی پریشانی لگو رئی نسوکو. نو مشورہ براشی چی آدم علیہ السلام لزو. نو آدم علیہ السلام لبا دی جرگی پتور راشی آبوئی چی زمان رب نن دا سی پا غضب کی دے جی دین مخ کی دا سی غضب کی نو راغلے و نو مخ کی راغلے و نفسی نفسی بل چالا لڑ شئی زسوال نشم کول تردی چی ابراہیم علیہ السلام تا براشی. ہر یو نبی با انکار کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بخلق راشی. او غیب شفارش شروع کی نو حساب کتاب شروع شدی حدیث کی دادی وترسلو فیقوم ویؤذن له وترسل معه الامانۃ والرحم. دا اللہ حبیب ته اجازت وکړی شي او امانت او صلہ رحمی برولی گلی شي. فیقومان جنبته صراط یمینا وشمالا. نو د پولیس صراط یو بل طرف ته امانت او صلہ رحمی ودری. امانت خو پیجه نه کنه. دا دین الله مونږ او تاسو سره امانت دی. دا دین زموږ او تاسو سره امانت ته الله ګوري چې دی سکه. دا رنگ دی او بل سره سکه دی دا امانت. دا رنگ سی له رحمی سره وای دا خپل ولی چې ستا د مور او پلار او د بیبی د طرف نه او د نور رښتې د طرف نه کوم خپل دی ته سی له رحمی وای. نو چا که سی له رحمی کټکړی وي نو سی له رحمی او پولیس رات سره ولاړی او پریزی وینا. وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان جنب الصراط يمينا وشمالا. ده پولیس رات یو بل طرف تبا امانت او سر رحمی ولاړ. کچا امانت کی خیانت کړي امانت بیرانی سي چې ما لحاظ دې نه کړي الله دې څنګه په پولیس رات تیری. چا ک سر رحمی کټکړي نو دې په پولیس رات د سر رحمی نه تیری دي نشي. دی وجنه پزان رحم پکار دی. د خپل مور او پلار د خپل اولاد د خپل رشتي خیال ساتل پکار یي او خبره یاد ساتي. زموږ محدثین وای وای صله الرحم بالاتباع الى بالابتداء. صله رحمی به ساتي خود سنت د لرنا د لاندې په بدعتو کې نه چې بعضې اوقاتو کې غی ډمې ډ مان ګړی دی و رسوکو شیخ دی ناپو د جاهل دی و یرسې ل رحمی خو نه شو کټ کولی که نو ډمانو ممانو کې ولی خدمت کوي یا کله هغه بل څه فزکو فجور کوي سله رحمی به ساتې خو که د الله او د رسول مخالفت کوي نو قرآن ویلی بیا بسوی سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین بیا بدا سی خلقو لسلام کے ابراہیم علیہ السلام والدو کنسی ورطویلی قال سلام علیک سا استغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ ابراہیم علیہ السلام ویدی که شک نیشتے چھ والد میں خو سلام دے بس لارم در نو سیل رحمی بس آتی خود سنتو درنا دلان دے کچر اغد شریعت نه خلاف کئی نو کپلار دے خدا اللہ و رسول نلوی ندے کستا تر دے او کرشت دار دے خدا اللہ نلوی ندے تار وخ بانگ کی اوری چی اللہ اکبر اللہ دا ہر چا نڈیر لوی دے فیصلہ و حکم دا ہر چا نڈیر لوی دے نو دا غشان بخلق تیری گی تا نو باز خلق بتیر شی فیمر اولو کم کل برک اول با پشان دا پڑک دا اسمان تیر شی اول به پشان د پړک د اسمان تیر شي بیا لکه د مارغان او بیا لکه د منډې پشان او بیا ورته الله حبیب د حدیث شي بیانې و نبیکم صلی الله علیه وسلم قائم علی الصراط و استاسو پیغمبر به پولیس رات سره ترغي ولاړی چې ټول پوری شي نه او سبو ای رب سلم اے زما رب بچی کی اے زما رب بچی کی تر دې چوئی دا باز اعمال بدور کمزوری او سڑے براشی نو پا پولیس رات بنزی مگر خڑپو سی بوئی لکا ماشوم چی سنگزی اعمالی کمزوری دا وجه نا خڑپو سی ماشوم کل درز کوئی کل خڑپو سی کئی وفی حافت سرات کلالیب معلقتن دوارو طرف دا پولیس رات تبا داسی یعنی دا اسپنی او دا اور کنڈی وی مامورتن تاخذ من امرت به حکم بول شوی چې چا بارکه حکم کیږي نو ابرانی سی فمخدوش ناجن بازی بتی پوری شي خو غه مخه بتی لرشي کونډه به یو زرانی سی بیا به ایمانی قوت د الله تر طرف نه مدد راځي خلاصي کیبا نو بازی بتی داسی پوری شي چې ټول به زخمی وي ومخدوش فنار بازی بکل اور کی ور غرزيږي پړ مخینو بیا وروچتی او بیا ابو هريره رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر کئ وی والذی نفس ابی هريره بیدیه ان قعر جهنم ل 70 خریفا وی قسم دی پا غزاد چې دا ابو هريره روح دا غ پلاس کړي د جهنم دا کند د پولیس رات نه دور کتوی چې او یا کال یو سړی ورغورځی نی لب کته ور رسی او یا کال ان قعر جهنم ل 70 خریفا پکته چې وسړه روانینو یلب او یاو کالو کیسوش او دا عدد د 70 په عربی کې د کثرت د فار راز روان به کند بخلاسیږي الله رب العزت موږ او تاسو ته نجات راکړي دیو جن د الله بندګانو چې نن موږ او تاسو په ځان رحم وکړو تین طرف ته متوجی شو خپل سیرت او صورت د شریعت مطابق کو قران او سنت ترانز دی شو تاسو مر مختلفو طریقو سره دین کارونه کیږي دې سره تعلق ساتو کمداري سي دین یې دی داغه سره تعلق ساتو که هر جمعات کې د قران درس کیږي تعلق ساتو دا تبلیغ والک کو سپه کو سګرزي نو دا ګور نه سمال غواړي نه سوټ غواړي دا غریبانان دا غواړي چې بای موږ تاسو کلمز دکو مز دکو د دین په لار باندې روان شو نو د دې دینی کارونه چې موږ تاسو اون تختو دا زموږ تاسو چې دین زده نه کی دین نه خبر نشي د دین په ماحول کې کی نه نو د قبر او د آخرت فکر به څنګه پیدا کی او چې د قبر او آخرت فکر ني دا الله د حبيب هغه سنت په موږ تاسو کې ني نو مدد د الله به څنګه راځي دا الله مدد دا خو مشروط دی د ایمان او د الله د حبيب د تابعداري سره او کنی نگورا دغا زوال درورو تاسو گوری او دی ملکی لگا لگا نانا بازی ملکونو گوری بلکل ختم دی دی مدارس د کالجونو په شکل کی دی نو دا آغین که کم طلباب روزی نو قرآن و سنت گوری تش دیلی نوی چی او سڑیز دکو عملی بینی د مصر مدارس چی اغا پخوانی مدارسو دا آغین یونیورسٹی جوڑی شوی نو که او سڑی تی روزی اغا عمل نی کوشش د کافر و دادی چی دی ملک د مدارسو سرم داسی ہوگی چی دی طالب داغ نمونه د طالبانو غونتی نی داغ اخلاق د طالبانو غونتی دی دې په لګوري کې یو سړی سره د قران او سنت ډېر دی عمل نشتا ناغله الله عالم وای دی الله خواغ علماء ته چي سره علم خو عمل نو قران شريف کي ورتخر ويلي وي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا علم دې خو عمل نشتا نو داسې لکه په خرچ کتاب نو بار اوتني یاد یو عالم مثال ذکر کړي علماء لیکلي دول زر خلق به درس کې کی ناستل اور سړی د خطرې په حال کې دی هر سړی د خط کالم دې ک طالب دې کو امید ټول خطرې په حال کې لیکن کله چې هغه عمل پرې خو دنیا طرف ته مایل شو قبر او خیرت نقشې ټولې هېرې کې نو الله وی فمثله کمثل الکلب د سپی په شان مثال دی الله وی نو کوم او تاسو توبه نو باسو د خپل حبیب سنتو طرف ته رجوع نکو او دا کم دینی کارونه کیږي د دې د مضبوطولو کوشش نکو نو یاد ساتئ ور د خپل مسلمانی او کلمه مو تاسو لګرانه شي حالات داسې نازک نازک را روان دي الہ العالمین دې زموږ استاد سو په حال رحم وکي او موږ ته تمام امت ته د صحیح توبې توفیق دې الله ورکي زموږ عقیده او اعمال د رب العالمین دې د قران او سنت مطابق دا کوم ځکه مسلمانان پریشانې دعا ورته غواړي یا الله د عراق د فلسطین د کشمیر د ټول مسلمانانو مدد او نصرت وکړي پروردگار عالم دا کوم کافر دي او مسلمانان پریشانو کې چولې الله کړه دې په نصیب کې هدایت ته ورته د قران او سنت حقانیت سرګن کې او که نصیب کې هدایت ني الله په آسماني او عذابونو تباہ او برباد کې الہ العالمین مون کمزور یو د دې د شر او فساد نه مون ته امان راکې پای دا مرګ لري او خبره کړې و دلته زموږ درس کې به یو کا مرګ لري کې ناسو بیمار دی به پریشن او کوپریشن هم سمه ونه خړو اگر بال بچم دی بیا ورته ډاکټر د پریشن نه ویلي نو خاص دی مرګ لري ویلي چې بای ما سره ستاو نه کوي نو رسوبه جمال الدین مولوی صاحب دی رشتہ دار هم دی ته په درس راتلو یو کالو شي غریب په بسترې پروت دی اوس ول بیا د علاج او بچیم دی نو د چا چې سو اسکیږي زکات هم پکېږي سمادت ور سره کولې شي د الله د رضا لپاره وکي ځکه اسلام نوم د دې چې یو بل سره محبت دي یو بل په درد باندې سره درمن شي حدیث کې راغلی وي پرز د قیامت بر رب العالمین یو بنده ته وای زه بیمار شوم تا زما ته پوس نو کړې نا و الہ العالمین ته رب العالمین ته څنګه بیمار شوم ما ته پوس نو کړې نو یو بنده ورته چې دا بیمار هو ته است پوس نو کړي نو دا چا چې سو اسکیږي دا وس مناسب هغه سره مدد او نصرت کوي دا مثلا د لمخ کې تیر شي د بازي خلکو خیرات سره نه کیږي خو زکات د کال لمخ کې مرکول شي نو کوړي کې اورستو بیا زکات کې حسابې نو حسابې زکات هم دي کې خیرات هم دي کې مسلمانان الله پکاره دا سر کې لګي بیمار او پریشان دا سره مدد او نصرت کوي الله تعالی زموږ په حال رحمي دا ټول امت دا پریشانې ختم کړي الہ العالمین ته زموږ او د تمام امت دا پریشانې ختم کړي الله دا تر به تر امت راوځي کې پروردگار عالم اتفاق او اتحاد نصیب کړي او دا ذلت او رسوایی چې په موږ راغلي زموږ د اعمال او د وجن الہ العالمین دا ټول رسوایی لري کې اللهم انا نجلک فی نحور اعداء الدین ونعوذ بک من شرورهم وصلی الله تعالی علی خیر عباد وله يومئذ تسعة بنين.